وہ یقیناً خدا کا شکر گزار ہوگا، اور اگر ان چیزوں میں مبتلا ہوگا تو شکریہ نہیں ادا کر سکے۔ کافر ناشکر گزار ہیں، مشرق ناشکر گزار ہیں، منافق بدعقیدہ یہ ناشکر گزار لوگ ہیں، اور ظالم تو ہیں ہی ناشکر گزار۔ تو لہذا شکریہ ایسی شکل میں ادا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے انسان، تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا مفہوم میں نے عرض کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اذ تقول اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ بات کہ اللہ تمہاری امداد کر دے 3000 فرشتوں کے ساتھ منزلین اتارے ہوئے؟ کافر بھی 1000 تھے یا کچھ زیادہ تھے، بعض 1500 لکھتے ہیں، زیادہ بھی لکھتے ہیں۔ اور اسی حالت میں مسلمانوں نے سنا کہ کافروں کی مدد کے لیے کرز بن جابر ایک شخص بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس بات سے مسلمانوں کے اندر یعنی کمزوری کے پیدا ہونے کا امکان تھا۔ تو اللہ تعالی نے اپنے نبی پر وحی نازل کی اور یہ بشارت سنائی کہ اگر کافر تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے تو تم خطرہ نہ کھاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتوں کو اتار دے گا۔ 3000 فرشتے، 1000 فرشتہ اتارا گیا، 3000 کا وعدہ کیا گیا، 5000 کا۔ اگر فوری طور پر کافر آ جائیں تو خدا تعالیٰ 5000 فرشتوں کو نازل فرما دیں گے، جیسا کہ اگلی آیت میں آتا۔ لیکن ان فرشتوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں، وہ کافر بھی نہیں آئے، اور اللہ نے 1000 فرشتہ مسلمانوں کی تائید کے لیے، سورہ انفال میں اس کی پوری تفصیلات ہیں، آگے آئیں گی سورہ انفال میں۔ تو مومنین کو تسلی دی گئی، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ بات کہ اللہ تمہارا پروردگار تمہیں مدد پہنچائے 3000 فرشتوں سے۔ کافر اگر 3000 ہو جائیں گے، 1000 پہلے ہیں، 2000 اگر کرز بن جابر لے آئے گا تو اللہ کے فرشتے مقابل میں ہوں گے 3000۔ تم اطمینان رکھو، منزلین اتارے ہوئے۔ تو اللہ تعالی نے کچھ نمونہ بتلایا تھا بدر کے مقام میں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بیان ہے کہ حضور کے دائیں بائیں میں نے سفید پگڑیوں والے دو آدمیوں کو دیکھا، جو نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، وہ دشمن کا مقابلہ بھی کر رہے تھے، آنکھوں سے اللہ نے دکھلایا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سعد کا بھی ذکر آتا ہے، اور ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ گھوڑے پر سوار دیکھا، گھوڑے پر سوار دیکھا، گھوڑی کو یہ کہتے ہوئے اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، اور اتنے میں ایک کافر مرا ہوا دیکھا۔ یہ باتیں بھی ہیں جو بدر کے مقام میں واقعہ ہوئی۔ اللہ نے یہ نمونہ بتلایا تھا، آگے اس کی حکمت آ رہی ہے فرشتوں کے اتارنے کی، کیا حکمت تھی تو اگلی آیتوں میں اور سورہ انفال میں اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ ایمان والوں کو تسلی دی، بلا کیوں نہیں، اگر تم صبر کرتے رہو۔ بدر کے مقام میں واقعی مسلمانوں نے بڑا صبر کیا، اور یہ صبر کے اصول پر کاربند رہنا بڑا ضروری ہے، اور یہ صبر جو ہے یہ روح کی صفت ہے، بے قراری اور اضطراب نفس کی صفت ہے۔ نفس مغلوب ہو جائے، روح کی صفت غالب ہو جائے تو اللہ کے ساتھ اطمینان حاصل ہوتا ہے انسان۔ صبر بہت بڑی حقیقت ہے، تو یہ مصیبت کے وقت بھی ہوتا ہے، تکلیف کے آنے پر بھی ہوتا ہے، اطاعت کے کرنے پر بھی ہوتا ہے۔ تمام معاصی کے مقابلے میں صبر سے ہی انسان کام لے سکتا ہے، یہ بڑا اصول ہے ملت ابراہیمیہ کا۔ تو اگر صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرتے رہو، تقوی بھی بہت بڑی حقیقت ہے، تقوی اگر حاصل ہو جائے انسان کو تو شریعت کے احکام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تقوی ایک ایسی عظیم صفت ہے۔ اور آ جائیں وہ دشمن تمہارے پاس، من فورہم ھذا، فور ایک دم، اسی وقت اگر آ جائیں تو تم بالکل نہ گھبراؤ۔ یمددکم ربکم، تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے۔ اللہ 5000 فرشتے اتار دے گا۔ مصومین وہ نشانیاں لگانے والے ہوں گے گھوڑوں پر. جنگ کے اندر طریقہ ہوتا ہے نشان, فوجی کا بھی نشان ہوتا ہے, گھوڑے کا بھی نشان ہوتا ہے, ٹینک وغیرہ کا بھی, اور تمام آلات جو ہوتے ہیں ان کے نشانات ہوتے ہیں, ان سے شناخت ہوتی ہے. نشان لگانے والے ہوں گے وہ مصومہ, نشان لگائے ہوئے گھوڑے جیسا سورت کی ابتدا میں گزرا ہے. مصوم نشانیاں لگانے والے وہ فرشتے نشانیاں لگانے والے ہوں. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ان کی نشانیاں, فرشتوں کی نشانیاں سفید امامے تھے, برخلاف احد کے کہ احد کے اندر وہاں نشانی سرخ امامے تھے ان کی. اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو صبر اور تقوی کا پھل یہ ہوتا ہے. بدر کے اندر اللہ نے کیسی تائید فرمائی, یہی بات آتی ہے کہ احد میں کیوں مسلمانوں کو شکست ہوئی. اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھائیں گے کوتاہی ہوئی ہے فوجیوں سے, مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی ہے. آگے تفصیل سے بات آ رہی, کمانڈر میں کوئی خلل نہیں تھا, کمانڈ تو کرنے والے اللہ کے رسول تھے, کمال درجے کی ترتیب انہوں نے دی تھی جنگ کے لیے, لیکن مسلمانوں سے کچھ غلطیاں ہو گئی, ان غلطیوں کا ذکر بھی آگے آتا ہے. اور اس کے بعد فرشتوں کے اتارنے کی حکمت کا ذکر. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. لیقطع طرفا من الذین کفروا ویکبتهم فینقلبوا خائبین. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وما جعله الله, اور نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے یہ امداد تمہاری فرشتوں کے نازل کرنے سے مگر خوشخبری تمہارے لیے اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہوں, اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہے, کمال قدرت کا مالک ہے, اور الحکیم کمال علم اور حکمت کا مالک ہے. لیقطع طرفاً, تاکہ قطع کر دے ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا, اور یکبتہم یا ذلیل کر دے ان کو, پس لوٹیں وہ خائبین ناکام ہو کر. لیس لک من الامر شیئن, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں ہے کوئی چیز آپ کے لیے معاملے میں سے, یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو سزا دے, کہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں, اللہ تعالیٰ بخشتا ہے جس کو چاہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. واقعہ یہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کیا, لیکن درمیان میں مثال کے طور پر وہ مسلمانوں کو تسلی دلانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام میں نہایتی بے سر و سامانی اور کمزوری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی. یہ ثمرہ تھا صبر اور تقوی کا. تو احد کے مقام میں کیوں ایسی بات واقع نہ ہوئی کہ یہاں صبر اور تقوی میں کمی آ گئی, کچھ مسلمانوں سے غلطیاں ہو گئی, خطا ہو گئی, جس کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی. تو اس سلسلے میں بدر کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, یہ آیت بدر کے واقعہ سے ہی متعلق ہے کہ اللہ نے تم کو بدر میں ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں مدد عطا فرمائی. اور فرشتوں کو نازل فرمانے کی بشارت سنائی. فرشتے نازل کیے، 1000 پھر 3000 کا وعدہ فرمایا. اگر مشرکین کے کسی جتھے کا امکان تھا کہ وہ بھی مشرکوں کے ساتھ آ ملے، اگر ایسی صورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم 5000 فرشتے جو نشان لگانے والے ہوں گے اپنے گھوڑوں پر، ایسے فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتار دے گا. اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اتارنے کی حکمت بیان فرمائی ہے. فرشتوں کے اتارنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ فرشتے اتر کر وہ لڑیں گے. لڑائی بہرحال ایمان والوں نے ہی لڑنی ہے، فرشتے نہیں لڑائی کے لیے، ان کو اللہ نے نہیں اتارا. یہاں بھی اس کا ذکر ہے اور سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. غزوہ بدر کے سلسلے میں اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے پروردگار کے سامنے تو پروردگار نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے اور حالات تمہارے حق میں پیدا کر دیے اور تم کو فتح مبین حاصل ہوئی. تو فرشتوں کا اتارنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ فرشتے آ کر لڑیں گے. ویسے فرشتوں کو اللہ تعالی نے، چونکہ وہ لطیف مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، تو ان کے اندر طاقت بھی اللہ نے بڑی رکھی ہے. بدر کے مقام میں حضور کے دائیں بائیں طرف جبرائیل اور میکائیل بھی تھے، لیکن وہ لڑائی نہیں لڑ رہے تھے. البتہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ اکا دکا نمونہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتلایا ہے تاکہ ایمان والوں کو پورا یقین ہو کہ واقعی فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. اکا دکا واقعہ ایسا بھی معلوم ہوتا ہے احادیث سے کہ فرشتوں نے مارا بھی کافروں، لیکن جماعتی طور پر لڑائی لڑنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، جہاد کرنا. فرشتوں کو اتارنے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، وما جعلہ اللہ، اللہ نے نہیں بنایا ان فرشتوں کے اتارنے کو کہ مگر اس لیے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، بشارت کے لیے کہ اللہ کے فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی تائید بھی ہم کو حاصل ہے اور فتح اللہ کے حکم سے واقع ہو. بشارت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو اتارا. ویسے بھی انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ اگر دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی چودھری یا کوئی حاکم یا معمولی سا کوئی تھانے دار بھی کسی کا حمایتی ہو تو اس کو بڑی تائید حاصل ہوتی ہے، وہ بڑا اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ ہاں فلاں میرا ساتھ. تو جن کا طرفدار اور جن کی حمایت کرنے والا احکم الحاکمین ہو اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہوں، ان لوگوں کو کس قدر سکون اور اطمینان نصیب ہوگا. تو یہ تمہارے لیے خوشخبری کے لیے، ولتطمئن بھی قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں. باقی یہ رہ گئی کہ مدد جو ہے وہ اللہ کی جانب سے، مدد اللہ دیتا ہے، فرشتے لڑیں گے نہیں آ کر، وہ صرف تمہاری. دوسری جگہ سورہ انفال میں موجود ہے، فثبت الذین آمنوا، اللہ نے فرشتوں پر وہی نازل کی، فرشتوں کو کہا ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرو. ثبت الذین آمنوا، ان کے دلوں میں اطمینان کا باعث. ویسے بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے ہر مومن کے لیے بھی لمہ خیر، جیسا مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ان لل ملک لمت خیر، جیسا شیاطین لگے رہتے ہیں انسانوں کے ساتھ وسوسہ اندازی اور برے کاموں پر ابھارنے کے لیے، ایسے ہی اللہ کے ملائکہ بھی وہ تائید کے لیے اچھے خیالات القا کرتے ہیں. اور ایسے موقع پر تو خصوصاً، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ بعض صحابہ نے فرشتوں کی تائید کا ذکر کیا کہ ہم نے حضرت ایسی بات دیکھی ہے، تو حضور نے فرمایا ذالک مدد من السماء الثالث، اللہ نے تیسرے آسمان سے تمہاری مدد کے لیے یہ فرشتے نازل فرمائے. یہ بھی موجود ہے حدیث کے اندر. تو فرشتوں کے اتارنے کا مقصد بشارت سنانا اور ایمان والوں کو کے دلوں کو مطمئن کرنا ہے، لڑائی لڑنا نہیں ہے. چنانچہ یہ غزوہ یرموک کا ذکر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوہ یرموک، قادسیہ اور یرموک، یہ بڑی لڑائیاں تھیں عظیم، قادسیہ ایرانیوں کے خلاف اور یرموک جو تھا وہ رومیوں کے خلاف، بڑی لڑائیاں، بڑی عظیم لڑائیاں تھیں یہ. اللہ نے دونوں میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو یرموک کے اندر جو مسلمانوں کی کمانڈ کر رہے تھے وہ پانچ صحابی تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح، خالد ابن ولید، ابن حسنہ، یزید ابن ابی سفیان اور ایاز، پانچوں صحابی ہیں، یہ کمانڈ کر رہے تھے مسلمانوں کے لشکر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا تھا ان کو کہ لڑائی کی صورت میں ایک ہی ابو عبیدہ کی کمانڈ میں سب لڑیں گے، باقی انتظام جو ہے فوجی الگ الگ کرتے رہیں گے، لیکن لڑائی کی صورت اگر ہوگی تو کمانڈ سب ایک کے ماتحت ہوگی. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتا، تو جب رومیوں سے لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کچھ کمزوری محسوس کی، ایسا کہ کئی آدمی ان کے شہید ہو گئے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اطلاع بھیجی کہ ہمارے آدمی بہت مرتے جا رہے ہیں، ہماری امداد کے لیے اور پیچھے سے فوج بھیجی جائے. تو امیر المومنین عمر بن الخطاب نے جواب لکھا کہ تمہارا خط اور اطلاع مجھے موصول ہو چکی ہے، تم نے مدد کا مطالبہ کیا ہے تو میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اس ذات کی طرف، عز و نصرن، جس کی نصرت سب پر غالب ہے اور جس کا لشکر جو ہے حاضر ہے، وہ خداوند کریم جس نے بدر کے مقام میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائی تھی، میں اس کی مدد کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں. تو بدر میں عدد اور سامان اور ہر لحاظ سے قلت تھی، اس کے باوجود اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی. تو میں تمہیں کہتا ہوں میری طرف مراجعت نہ کرنا، دشمن سے مقابلہ کرو، خط نہ لکھنا دوبارہ، اس خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے جس نے نہایتی بے سر و سامانی کی حالت میں تم کو فتح دی تھی. اب تمہاری تعداد بھی زیادہ ہے، لشکر بھی زیادہ ہے، ساز و سامان بھی تمہارے پاس ہے، میری طرف مراجعت نہ کرنا، یہ خط لکھا. تو ایاز اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پھر مسلمانوں تک جب حضرت عمر کا یہ جواب گیا تو انہوں نے کافروں پر حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ کافروں کو چار کوس تک بھگا دیا پیچھے اور ٹک نہ سکے کافر، اور پھر مارکے کی لڑائی ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور شام اور فلسطین وغیرہ ہمیشہ کے لیے رومیوں سے پاک کر دیا خدا نے ان کو، وہ مرکز اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ آتا ہے حدیث کے اندر، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی جانب سے آتی، لیکن یہ احد کے اندر کیوں مدد نہ آئی؟ یہ تو بدر کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا اور بشارت کے لیے، خوشخبری کے لیے، اور لیکن احد کے اندر کیوں ایسی بات نہ ہوئی؟ تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان اپنے عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے مشن پر وہ قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، تو خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے. یہاں پر کمزوری آ گئی تھی، اختلاف ہو گیا تھا، آگے تفصیلات آ رہی، اختلاف ہو گیا، اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی بھی کی، انہوں نے مرکز چھوڑ دیا اور پھر وہ کچھ 300 آدمی پہلے ہی پلٹ گئے جو منافق کے ساتھ تھے، عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، بعض آدمیوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی بھی پیدا ہو گئی تھی جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے، پھر خدا نے ان کو مضبوط کر دیا، اور اس قسم کی باتیں جب واقعہ ہوئی تو نتیجہ اس کے برخلاف ثابت ہوا، تو اور بڑی تکلیف اٹھائی جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ لیکتا طرفن، اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی مدد تمہارے لیے بدر میں اتاری تاکہ قطع کر دے ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 70 بڑے بڑے کافر جو ائمت الکفر تھے، کفر کے پیشوا اور امام تھے، وہ مارے گئے بدر کی لڑائی میں۔ سرغنہ جو تھا بڑا کافروں کا بھوجال، امیہ اور ایسے بڑے بڑے کافر سب مارے گئے۔ اور یک بیٹا ہم، یا ذلیل کر دے ان کو، بعض کو شکست دے دی اور ذلیل کر دیا، اور 70 قیدی بن گئے، اور قیدی بننے کے بعد ان کو فدیہ دینا پڑا، اور اپنی جانیں انہوں نے چھڑائی فدیہ دے کر۔ اور مکے میں جب واپس لوٹے تو ناکامی کی صورت میں واپس لوٹے، آئے تھے کتنے جوش کے ساتھ کہ ہم آئندہ کے لیے ایک ایسا نمونہ قائم کریں گے کہ لوگ یاد رکھیں گے، لیکن نہایت ہی ناکامی اور ذلت کے ساتھ واپس لوٹے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ تو یہ بدر کا واقعہ تھا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہاں تک۔ پھر بات وہاں ہی غزوہ احد کی طرف لوٹ گئی۔ اس غزوہ میں نہلکا، یہ غزوہ احد کا ذکر ہے، اِلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اس کا تعلق بھی اس آیت کا غزوہ احد کے ساتھ ہے۔ تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ان کی غلطی کی وجہ سے، اور خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ ایک کافر نے تلوار ماری، آپ کا خود کٹ گیا سر میں سے نیچے پیشانی تک، زخم ہو گیا، اور ادھر نیچے دائیں طرف کا یہ چار دانتوں میں سے دوسرا دانت بھی، یہ بھی ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا، اور بہت تکلیف اٹھائے۔ زخم آپ کا اتنا گہرا تھا کہ خون اس کا بند نہیں ہوتا تھا۔ مسلم شریف میں ہے کہ پانی لا کر ڈھال کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لاتی تھی، حضرت علی دھوتے تھے اس کو، خون بند نہیں ہوتا تھا، پھر چٹائی جلا کر اس کی راکھ اوپر رکھی، اس کے ساتھ خون بند ہوا، بہت کمزور ہو گئے، اور بڑی تکلیف اٹھائی۔ اور ادھر 70 مسلمان بڑے بڑے نامور، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے، اور بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ تو احد کے اندر تو ایسا واقعہ ہوا، تو ایسی حالت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا بد دعا کرنے کا، آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، کیف یفلح قومن، وہ قوم کس طرح کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کیا ہے، حالانکہ وہ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور کچھ بد دعا کا آپ نے ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے منع فرما دیا۔ یہ آیت غزوہ احد سے تعلق رکھتی ہے، بد دعا کرنے سے منع کر دیا، اور یہ فرمایا لیسا لکا من الامر شیئن، لیسا شیئن، آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اس معاملے میں، آپ کو اختیار نہیں ہے، حکم میں اور حکومت میں آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ سب اختیار اللہ کے پاس ہے۔ کسی کا ایمان کی توفیق کا ملنا یا کسی کا کفر پر رہنا، اس بارے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت دینی، جہاد کرنا اور صبر کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ باقی یہ ہے کہ کوئی کفر پر قائم رہتا ہے یا کوئی ایمان قبول کرتا ہے، کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا یا ناکام بنانا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ مختار مطلق نہیں ہیں کہ جو چاہیں سو کریں، جیسا لوگوں نے باطل عقیدہ بنا رکھا ہے کہ حضور بھی مختار کل ہیں۔ اللہ نے کتنی صراحت کے ساتھ نفی کی ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ سب اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، تسلیم موجود ہے، اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو یقیناً آپ کے چچا ابو طالب جو بہت ہی آپ کے خادم تھے اور آپ کے ہمدرد تھے وہ یقیناً دوزخ میں نہ جاتے، لیکن اللہ نے فرمایا آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کا کام کہنا کر تہدی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا اور جہاد کرنا، مقابلہ کرنا، یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کا کام ہے، کسی کو ناکام بنا دینا، کامیاب کر دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، ہو سکتا ہے اور یتوب علیہ، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، چنانچہ جن لوگوں کے متعلق حضور بدعا کرنا چاہتے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے، بعد ابو سفیان ہیں، عکرمہ ابن ابی جہل ہے، خالد ابن ولید ہیں، صفوان ابن امیہ ہے، عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ سب مسلمان ہیں، اس واسطے اللہ نے منع کر دیا، چاہے ان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ان سب کو توبہ کی توفیق نصیب، کسی کو دو سال بعد، کسی کو چار سال بعد، فتح مکہ کے زمانے سے، ابو سفیان کو فتح مکہ کے زمانے میں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، عکرمہ ابن ابو جہل رضی اللہ عنہ کو بھی فتح مکہ کے زمانے میں توفیق نصیب ہوئی، صفوان ابن امیہ کو، اور کئی پہلے مسلمان ہو گئے، خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، اور اسی طریقے سے دوسرے حضرات، اور یعذبہم، یا ان کو سزا دے اللہ تعالی، جیسا کہ بعض کو سزا دے دی، سمجھے، فینہم ظالمون، کیونکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، کفر کی حمایت میں اور پیغمبر کی مخالفت میں اور اسلام کی مخالفت میں نکلیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، آپ کا اختیار نہیں، منع کر دیا، اس کے علاوہ بعض دوسرے مواقع میں بد دعا کا ذکر ملتا ہے، بعض کافروں کے متعلق بد دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے بہت ظلم کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جس کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب کر دے یا سزا دے دے، جیسا وہ چاہے، کیوں، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کے اندر جو بھی ہے، حکم اور حکومت سب خدا کی ہے، خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، خدا کی ملکیت ہے، اسی کا تصرف ہے، آپ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے کام کرنے والے ہیں، آپ کا یہ کام ہے، لستا علیہم بمسیطر، آپ مسلط نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ہمارا پیغام اور شریعت دین ان تک پہنچا دیں، وعلینا الحساب، حساب ہم لیں گے، اب سب کچھ خدا کا ہے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے خدا معاف کر دے، توبہ کی توفیق دے دے، ایمان قبول کر لیں، جیسا اکثروں نے قبول کر لیا جو بعد میں رہ گئے، اور یعذب من یشاء، جس کو چاہے سزا دے، جو متعصب تھے اور بالکل کفر پر قائم ہی رہے، آخر دم تک خدا نے ان کو سزا دی، سزا دینا بھی اور معاف کرنا بھی اللہ کا اختیار ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اللہ نے تسلی دی اور بد دعا سے منع کیا کہ آپ ایسا کام نہ کریں، یہ سب اللہ کا اختیار ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، واتقوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تاکلوا الربا مت کھاؤ سود اضعافا مضاعفا دونے پر دونا اور ڈرو اللہ تعالی سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اور اطاعت کرو اللہ تعالی کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے وساریو اور سبقت کرو اللہ تعالی کی بخشش کی طرف تمہارے رب کی طرف سے وجنت اور جنت کی طرف ارضوہا جس کا چوڑان آسمان اور زمین کی طرح ہے آسمانوں اور زمین کی طرح ہے وعدت للمتقین وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے الذین وہ جو خرچ کرتے ہیں فی السرائے خوشی کی حالت میں والضرائے اور تکلیف کی حالت میں والکاظمین الغیظ اور وہ جو دباتے ہیں غصے کو والعافین عن الناس اور جو معاف کرتے ہیں لوگوں کو اور اللہ تعالی پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو پہلے غزوہ احد کا ذکر ہے اور بعد میں بھی غزوہ احد کے بارے میں بہت سی باتیں آگے بھی آ رہی ہیں اور غزوہ احد کے سلسلے میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے غزوہ بدر کا ذکر کیا فرشتوں کے اتارنے کا اللہ کی خاص مہربانی کا ایمان والوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور ان کو بشارت سنانے کے لیے اور احد کے اندر جو کمزوری واقعہ ہوئی ہے اس کی وہ بات سمجھائی گئی ہے اور پھر جو لوگ احد کے اندر آئے تھے مشرکوں کے خلاف بد دعا کرنے سے ممانعت کی گئی اور بدر کے سلسلے میں کامیابی کا جو ذریعہ اور سبب ہے اس کا بیان کیا اللہ تعالی کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ ہے جس پر ایماندار لوگ یقین رکھتے ہیں اور بدر کے اندر ایسا ہی ہوا انہوں نے اللہ تعالی کی اوپر پورا مکمل بھروسہ کیا صبر اور تقوی کی روح کو اپنے اندر جگہ دی تو اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے درمیان میں یہ ایک آیت سود کی ممانعت کے لیے بیان فرمائی ہے سود کی ممانعت ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ سود مت کھاؤ سود کے کھانے کی ممانعت کھانے سے مراد ہے استعمال کرنا لینا دینا کھانا چونکہ ایک اہم چیز ہوتی ہے مال کے منافع کے سلسلے میں اس لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے تو لینا برتنا استعمال کرنا اگر کپڑا سود کا استعمال کرے گا وہ بھی اسی طرح حرام ہوگا جیسا کہ خوراک اگر سود کے مال سے کھائے گا تو حرام ہے کھانا چونکہ زیادہ اہم ہے اس لیے اس کو ذکر کیا ہے مراد ہے لینا دینا اے ایمان والو مت کھاؤ سود دگنے پر دگنا کہ دگنے کی قید جو ہے یہ بھی یہاں پر اس لیے واقعہ ہوئی ہے کہ عربوں کے اندر بھی ڈبل سود لینے کا رواج تھا اس رواج کے پیش نظر یہ ڈبل کی قید لگی ہوئی ہے ورنہ سنگل سود بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح ڈبل سود حرام ہوتا ہے جیسا کہ پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ تعالیٰ نے سوداگری اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے چاہے وہ ڈبل سود ہو یا سنگل سود ہو ہر صورت میں وہ حرام ہے مسلمان کے لیے ناجائز ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی سود یہ ادھار کی شکل میں ہوتا ہے یہ یعنی نقد روپے کی شکل میں سونے اور چاندی کی شکل میں ہوتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے اجناس کے اندر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا، ایک جنس کو دوسری جنس کے بدلے میں زیادتی یا ادھار کے ساتھ بیع کرنا، یہ دونوں باتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ تو نقد کے اندر سود ڈبل لیتے تھے، ڈبل کی صورت یہ ہوتی ہے کہ رقم سود پر دی، میعاد گزر گئی اور آدمی نہ ادا کر سکا رقم، تو منافع بھی اصل میں شریک کر کے اس کو اصل بنا دیتے تھے اور اوپر مزید مہلت دے دیتے تھے، اب وہ سود والا حصہ بھی اصل رقم بن گئی اور اس پر اور سود لگا دیا، آگے بھی اگر وہ نہ ہوا تو اس پر اور لگاتے تھے، جیسا کہ ہندو مہاجن کیا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ یہ ڈبل سود تھا، ورنہ سنگل سود بھی اسی طرح حرام ہے، اس کی حرمت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ رواج یہ تھا، اس واسطے اس رواج کے پیش نظر دگنے کی قید لگائی گئی۔ سود کا مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے سورہ بقرہ میں، اور آگے بھی دوسری صورتوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہوگا۔ جو یہاں پر اللہ کا فرمان کہ اے ایمان والو، مت کھاؤ سود کو دگنے پر دگنا، اور ڈرو اللہ سے تاکہ فلاح پا جاؤ۔ غزوہ احد کے سلسلے میں یہ سود احکام حلال حرام کے احکام سے ہے۔ غزوہ احد ایک واقعہ تھا جو پیش آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، اور اس میں بڑا نقصان اٹھایا، مسلمانوں کو شکست ہوئی، حضور کو بھی کہ جسم مبارک میں بڑی تکلیف اٹھائی، زخمی ہوئے، ایک دان مبارک بھی شہید ہوا، بے حد تکلیف اٹھائی، صحابہ 70 شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی ہوئے اور بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ واقعہ احد کے درمیان سود کا ذکر کرنا، اس کا ربط سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جن کا یہ ترجمہ قرآن ہے جو میرے سامنے ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے، ان سے جب دریافت کیا کہ حضرت یہ سود کی آیت غزوہ احد کے درمیان اس کا ربط سمجھ میں نہیں آ رہا، تو فرمانے لگے کہ بعض اوقات قرآن کی آیات کا ربط سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، غامض ہوتا ہے، اس میں تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ان کے دلوں میں انتقام اور غضب کا جذبہ بھڑک گیا، چنانچہ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ آئندہ اگر ہم کو قبضہ حاصل ہو گیا، ہم غالب ہو گئے ان کافروں پر، تو ہم ان سے ڈبل انتقام لیں گے، جیسا انہوں نے ہمارے شہداء کے ساتھ کیا ہے، مسلح بھی کیا ہے، اعضاء بھی کاٹے ہیں اور بہت تذلیل کا کام کیا ہے، اگر ہم آئندہ کامیاب ہو گئے تو ہم ان سے ڈبل انتقام لیں گے۔ تو یہ انتقام اور غضب کا جذبہ جو ہے یہ بھڑک گیا تھا، تو اللہ تعالی نے اس کو کم کرنے کے لیے یہ سود والی آیت درمیان میں بیان فرما دی، اے ایمان والو سود ڈبل نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ مطلقاً، تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح سود کھانے سے انسان کا اخلاق بگڑتا ہے اور انسان کے اندر بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے غضب اور انتقام کا جذبہ اگر بڑھ جائے انسان کے اندر تو اس سے بھی اخلاق فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ ربط ہے اس واقعہ کے ساتھ اور اس آیت کو بیان کرنے کے ساتھ، اخلاق کو بگاڑنے والی چیز ہے یہ دونوں باتیں، اس واسطے یہ انتقام کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھو کہ ہم ایسا ڈبل انتقام لیں گے، یہ اخلاق کو خراب کر دیتا ہے انسان۔ اور جیسا کہ سود کا استعمال کرنا یہ انسانوں کے اخلاق کو خراب کرتا ہے، بخل، لالچ، خود غرضی، کمینگی انسان میں پیدا ہوتی ہے سود کھانے سے، اس لیے آگے اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان فرمایا. یہ دونوں چیزیں سود خواری اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپس میں متضاد ہیں. اس سے اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس سے اخلاق فاسد ہوتا ہے. چنانچہ مستدرک حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاد رکھو جس قوم کے اندر دو بیماریاں ہوں، دو بیماریاں جس قوم کے اندر ہوں، تو ہمیشہ یہ بیماریاں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی رہتی ہیں، ایک زنا اور دوسرا سود خواری. جس قوم میں ہوگی یہ خدا کا غضب ان پر نازل ہوتا رہے گا. یہ دونوں باتیں خدا کے غضب کو دعوت دینے والی، تو ظاہر ہے کہ اس سے اخلاق بالکل انسان کے بگڑ جاتے. سود خوار جس کا نمونہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، انتہائی درجے کا خود غرض ہوتا، کمینہ. تو اللہ تعالی نے اس واسطے اس کو بیان فرمایا یہاں، اور ربط بھی ہو گیا. وہ جو انتقام کا جذبہ بھڑک گیا تھا ایمان والوں میں، خدا نے بیان فرما دیا. اسود کا مسئلہ پہ دونوں سے اخلاق خراب ہوتا، جوش اور غضب کا جذبہ اگر بھڑک جائے انتقام کا، تو اس سے توجہ اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے انسان. تو اس واسطے فرمایا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، ڈرو اللہ سے تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو، تمہارا اخلاق خراب نہ ہو. پھر فرمایا، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ اصلاً بذات کافروں کے لیے تیار کی گئی، لیکن ڈرایا گیا ایمان والوں کو اس آیت کے اندر. تفسیر مدارک والے لکھتے ہیں، عبداللہ نصفی رحمتہ اللہ علیہ، تفسیر مدارک حنفی امام تھے، ساتویں آٹھویں صدی کے، ان کی تفسیر مدارک ہے. انہوں نے لکھا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن میں سب سے زیادہ ڈراؤنی آیت یہ ہے، سب سے زیادہ خوف جس سے پیدا ہوتا ہے، کہ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو بچو اس آگ سے جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا، بذات وہ کافروں کے لیے جہنم. اور بالعرض ایمان والوں کو ڈرایا گیا، اگر تم بھی ان برے کاموں سے نہیں بچو گے تم کو بھی وہاں ڈالا جائے گا. یہ سب سے زیادہ ڈراؤنی آیت ہے قرآن کے اندر، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. اور پھر فرمایا، اطیع اللہ والرسول، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. احد کے اندر اسی میں کمی آ گئی. جن 50 آدمیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کی چوٹی پر مقرر کیا تھا، فرمایا تھا ہم کو فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا اس مورچے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو رہا ہے تو مورچے چھوڑ کر کے وہ بھی نیچے اتر گئے. یہ غلطی ہوئی تھی، سمجھنے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ فلاح نصیب ہو اور خدا تم پر رحم فرمائے. یہ آئندہ کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں. وسارعوا، اور سبقت کرو اور دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف. دیکھو ایمان، تقوی، صبر، اللہ کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری میں خدا کی طرف سے بخش جائے، اور نتیجتاً جنت، وہ بہشت ہیں جو بڑے ہی وسیع ہیں، جن کا عرض آسمانوں اور زمینوں کی طرح. آسمانوں اور زمینوں کا ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان کی عقل اور اس کی رسائی یہاں تک ہی ہوتی. زیادہ سے زیادہ کسی کا چوڑان بیان کرنا تو آسمان جیسا ہی بیان کریں گے، زمین جیسا ہی بیان کریں گے، ورنہ جنت اس سے بھی بہت وسیع ہے. اس کے 8 طبقات ہیں، ہر جنت کے نچلے طبقے سے لے کر سب سے بالائی جو جنت الفردوس ہے اس تک.